giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 969 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 6 dzień stycznia. Minęła 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wczoraj przesłuchanie i zarzuty, dziś śledczy zdecydują, czy wnioskować o areszt dla sprawcy tragedii na warszawskiej Woli. Zbiera się amerykański kongres, formalnie zatwierdzi zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Barwne korowody wyjdą na ulice setek miast i miasteczek. To już tradycja Święta Trzech Króli. Śledczy zdecydują o ewentualnym wniosku o areszt dla kierowcy, który w piątek na warszawskiej Woli potrącił 14-latka. Chłopiec zmarł w szpitalu. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 20 lat więzienia. Prokuratura postawiła 43-latkowi zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia, a także prowadzenia pojazdu mimo utraty uprawnień. Śledczy doszli do takich ustaleń na bazie monitoringu z miejsca wypadku, zeznań jego świadków i analizy informacji o mężczyźnie. Prokuratorzy wykonywali czynności w ramach śledztwa także nocą i od nich ma zależeć, czy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli znajdzie się wniosek o tymczasowy areszt podejrzanego. Przesłuchać go i postawić mu zarzuty śledczy mogli niemal dobę po jego zatrzymaniu. To dlatego, że mężczyzna najpierw musiał wytrzeźwieć. Michał Fedusio, Polskie Radio. Amerykański Senat i Izba Reprezentantów spotkają się na wspólnej sesji, by formalnie podliczyć głosy elektorskie i oficjalnie ogłosić Donalda Trumpa 47. prezydentem. Polityk obejmie urząd za 2 tygodnie. Kiedy 4 lata temu Donald Trump przegrał walkę o reelekcję, nie chciał pokojowo przekazać władzy. Trump bezpodstawnie twierdził, że wybory zostały sfałszowane, a 6 stycznia 2021 roku jego zwolennicy dokonali szturmu na Kapitol, by uniemożliwić certyfikowanie zwycięstwa Joe Bidena. W zamieszkach zginęło kilku policjantów, a kilkudziesięciu zostało rannych. Dziś przekazanie władzy w Stanach Zjednoczonych odbędzie się w sposób pokojowy. O 13 czasu lokalnego, czyli 19 czasu polskiego, członkowie Izby Reprezentantów i Senatu spotkają się na wspólnej sesji, by formalnie podliczyć głosy elektorskie z poszczególnych stanów. Posiedzeniu będzie przewodniczyć wiceprezydent Kamala Harris. Inauguracja prezydentury Trumpa odbędzie się 20 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Premier Kanady Justin Trudeau może jeszcze dziś ogłosić rezygnację. Pisze o tym dziennik The Globe and Mail, powołując się na źródła w partii liberalnej Trudeau. Powodem rezygnacji ma być wzrastające niezadowolenie członków ugrupowania z polityka lidera. Justin Trudeau ma ogłosić swoją decyzję przed środową konwencją partii. Trudeau objął urząd premiera w 2015 roku. Kierowana przez niego partia liberalna wygrała wybory w 2019 i 2021. Poparcie dla niej jednak spadło w ostatnich miesiącach. 905 miejscowości organizuje Orszaki Trzech Króli. Ulicami miast i miasteczek za świętą rodziną podążą barwne pochody z królami, dworzanami i aniołami. Warszawski orszak poprzedzi o 11:00 msza w Archikatedrze Warszawskiej. W orszaku nie zabraknie mędrców ze wschodu, król Baltazara, Melchiora i Kacpra. W rolę ostatniego wciela się Kacper Halski. Nie jest łatwo być królem Europy, jest sporo chętnych. Przejedziemy na wielbłądach przez krakowskie przedmieście do Stajenki, która w tym roku jest na Placu Zamkowym. Oddamy pokłon małemu Jezuskowi. Też w planie jest zaśpiewanie kolędy. Akurat nie jestem śpiewający, więc już poprosiłem moje dzieci, które pięknie śpiewają, bo są w chórach, żeby mi w tym pomogły. W Pile w Wielkopolsce Orszak Trzech Króli przejdzie po raz 10. Wyruszy o 15 z placu Staszica. Ma wymiar religijny, społeczny, ale i kulturalny. To też okazja do wspólnego kolędowania, podkreśla dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Pile Stanisław Dąbek. Wydarzenie ma charakter wspólnotowy, kulturalny. Odwołujemy się do historii i do kultury. Oczywiście witamy Trzech Króli, którzy formują orszak. Idziemy ulicą Konopnicką, wchodzimy w ulicę 11 listopada, wchodzimy w Plac Konstytucji 3 maja. Tam będzie Brama Anielska i śpiewy, na które wielu będzie pewnie czekało. I podążamy, prowadzeni przez grupę bębniarzy, na Plac Staszica i tam ta część artystyczna. Hasło tegorocznego orszaku to kłaniajcie się królowie. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

was the guy who's riding to town in the prairie sun. You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun. No czasami lubię na końcu piosenki coś powiedzieć, ale tego gwizdania nie śmiałbym przegadać teraz chyba, bo nie wypada. Dzień dobry, Olga Szućko przy konsolecie, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa w ten leniwy, świąteczny, no i dla wielu z nas pewnie wolny dzień. Najlepiej spędzić go oczywiście z programem trzecim Polskiego Radia. W pierwszej godzinie naszego dwugodzinnego spotkania dziś muzyka filmowa i musicalowa. A to chyba dlatego, że zobaczyłem dwa naprawdę doskonałe obrazy ostatnio na dużym ekranie. Pierwszy z nich Timothy, czyli Bob Dylan. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Polecam. Drugi z nich to niesamowity koncert wczoraj w warszawskim kinie Muranów Stop Making Sense, czyli grupa Talking Heads z 1984 roku. Choć dzisiaj muzyki z tych filmów nie będzie, wybrałem ścieżki zupełnie z innych obrazów. Ta pierwsza ścieżka i tytuł filmu zostanie przedstawiony, no już zaraz, w pierwszych słowach kolejnej piosenki. Django! Django, have you always been alone? Django! Django, have you never Lord, we'll live on, life must go on, for you can No tak, chociaż podchodziłem do niego dwa razy, mogę śmiało powiedzieć, jaki to film. Django, rok 2012, Quentin Tarantino. No w dużej mierze inspirowany spaghetti westernami, no ale Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel Lee Jackson. Nie będę opowiadał teraz o filmach, od tego mamy fachowców na antenie Trójki. Dzisiaj muzyka filmowa i musicalowa w tej naszej pierwszej godzinie świątecznego spotkania na antenie Trójki. Niesamowita to ścieżka, tak jak to większość muzyki filmowej do obrazów Quentina Tarantino, dlatego trzy nagrania właśnie, oto te trzecie. O tym, jak ważna jest muzyka w filmach Quentina, o, dla samego reżysera mówić chyba nie muszę. Powiem, że do filmu Django skomponowane zostały cztery specjalnie utwory, m.in. Freedom Anthony'ego Hamiltona. Reszta to, z tego co pamiętam, chyba się nie mylę, utwory zebrane z całej przepastnej kolekcji płyt winylowych samego Quentina, który tak wybrał i ułożył ścieżkę dźwiękową do filmu Django. 19,5 minuty po godzinie 8, tutaj trójka. No, nie wiem, zaryzykuję, bo to 6 stycznia, tak jak mówiłem, dla niektórych wolny, leniwy od wszystkiego dzień. Ale może ktoś ma ochotę się przywitać? michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Quentina Tarantino i jego dzieł nie opuszczamy. Teraz rok 2019. Tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Kiedy znawca tematyki filmowej słyszy rok 2019 i Quentin Tarantino, od razu wie, że chodzi o film Once Upon a Time in Hollywood. Wspaniały, kolorowy obraz przenoszący nas do Hollywood o kilka dekad. No, wyborowa obsada, o tym mówić nie muszę. Pan Brad, pan Leonardo. No i fantastyczna ścieżka dźwiękowa, którą stworzył sam Quentin Tarantino, wcześniej przesłuchując wiele godzin materiału z amerykańskiej stacji radiowej KHJ. No i rzeczywiście, jeżeli słucha się od początku do końca tego soundtracku, słychać wspaniałe jingle radiowe amerykańskich rozgłośni, słuchać zapowiedzi prezenterów. No ale dzisiaj od początku do końca rzecz jasna tej płyty nie będziemy słuchali, trzeba było coś wybrać. This is a house that Jack built, y'all. Remember this house. This was the land that he worked by hand. Yeah. It was the dream of an upright man. There was a room that was filled with love. Yeah. It was a love that I was proud of. This is the life that he planned. On the love, the same old love. In the house that Jack built. The house that Jack built. Remember this house. There was a fence that held our love. Yes, it was. This is Aretha Franklin, The House That Jack Built na antenie Trójki w naszym świątecznym dzisiejszym spotkaniu. Ja tak zachęcałem Państwa do tej korespondencji. Rzeczywiście ona napływa, ale często też mówię, bo praktycznie za każdym razem tak jest, że oprócz tego, że tworzę dla Państwa z wielką przyjemnością te audycje, no to też jestem słuchaczem radia i zasłuchuję się w nagraniach tych, które płyną właśnie do Państwa głośników. Więc na wszystkie maile podczas audycji nie odpisuję, ale odpiszę jak tylko wyjdę z radia. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył program Trzeci Polskiego Radia, no to do 9:00 muzyka musicalowa, muzyka filmowa. Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You betcha. Shooting that dope man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find. To teraz taka filmowa podwójna przyjemność dla tych, którzy kochają obraz American Gangster i dla tych, którzy szanują Jackie Brown. Ale myślę, że jest wielu słuchaczy Trójki, którzy kochają obydwa te filmy. Bobby Womack, Across 110th Street na antenie Trójki. No, napływają od Państwa maile i to jest piękne oraz wzruszające. Od razu powiem, że a propos koncertu życzeń, to nie będę twardy. A teraz muzyka filmowa, ciąg dalszy. Przepiękna ścieżka, niesamowity film, ale chyba najcudowniejsza historia człowieka. ¶¶ times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. You can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder I do. And children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder. Wonder, don't you? No, historia muzyki zna, myślę, że mogę powiedzieć wiele takich przypadków, kiedy, mówiąc teraz zupełnie ogólnie, ktoś nagrywa płytę, chwilę gra, koncertuje, to się nie przyjmuje i gdzieś zostaje zapomniane, leży w szufladach, temat przepadł, no ale po latach, po dekadach nawet, a to na przykład za sprawą filmu, okazuje się, że to mini arcydzieła, które należy przypomnieć i znowu sprawa trafia na afisz. I tak się stało w przypadku Sixto Rodrigueza, czyli Rodrigueza. Niesamowity sukces filmu Sugarman, a potem trasa koncertowa niestety przerwana złym stanem zdrowia, no ale gdzieś te utwory, które dawno, dawno temu stworzył, zostały odrestaurowane, przypomniane, no i mamy coś wspaniałego. Jeżeli ktoś nie zna historii, radzę się zapoznać, jeżeli ktoś nie zna muzyki, no stąd obecność dzisiaj jednego nagrania na antenie Trójki. I Wonder. 8:32, dzień dobry, tu Świąteczne Radio, witamy tych z Państwa, którzy otworzyli oczy i włączyli. No musical teraz, tak? No na pewno. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. It's all the same. Hard love. Dzisiaj muszę Państwu pochwalić, że byłem, widziałem, wysłuchałem i przeżyłem. Lazarus to ostatnie dokończone dzieło przez Davida Bowiego przed jego śmiercią. Niesamowity musical zawierający muzykę właśnie mistrza, bo to wszystko było inspirowane librettem Andy'ego Walsha. David Bowie czuwał do samych ostatnich chwil nad tym wszystkim. 7 grudnia 2015 roku teraz posiłkuje się notatkami premiera na Broadwayu. Potem wiadomo, jak historia Davida Bowiego się niestety potoczyła. Wspaniała płyta, na niej niesamowite nagrania w wykonaniu różnych aktorów broadwayowskich. Nagrania oczywiście Davida Bowiego, w związku z tym, że od wielu lat jestem bardzo mocno zapatrzony w Michaela C. Halla, albo jak kto woli, w Dextera Morgana, no to z wszystkich tych nagrań wybrałem piosenki z jego udziałem. Absolute Beginners, a teraz tytułowy Lazarus, śpiewał Michael C. Hall. To wspaniała płyta, wspaniały musical. Nie wiem, czy jeszcze jest wystawiany. Ja miałem okazję widzieć całe przedstawienie na londyńskich pokazach, ale jeżeli będą Państwo gdzieś blisko, no to polecam bardzo serdecznie. Teraz mamy 17 minut do godziny 9. Tu świąteczna filmowa do godziny 9 trójka. Zostańmy na Broadwayu. W każdej naszej świątecznej audycji nawiązywałem do musicalu Hair. Dziś Aquarius w tej wersji właśnie z nowojorskiego teatru. A, zapomniałem się pochwalić, że mam autografę na płytach Lazarus. Może nie od Davida Bowiego, ale od Michaela C. Halla. I zapomniałem się pochwalić, że ten broadwayowski Hair mam na płycie winylowej, gdzieś wygrzebanej na Pchlim Targu. Lubimy takie miejsca, prawda? Ale chyba najbardziej teraz będę się chwalił, jeżeli chodzi o korespondencję od Państwa. Dziękuję serdecznie. Pani Katarzyna w Sopocie. Oj, w Sopocie to musi być pięknie podczas tej zimy. Pan Bartosz w Holandii, ale to tylko część korespondencji, która dochodzi na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Muzyka filmowa do 10:00. No to jest jak najbardziej radiowy film, choć radio oczywiście nie jest motywem przewodnim tego obrazu. I'm a man. Utwór, który wybrzmiał na antenie Trójki, wykonał Wayne Fontana i zespół The Mindbenders. W ogóle nie znam artystów, ale znam ścieżkę i znam film. Myślę, że to jeden z najlepszych radiowych, tak jak powiedziałem, filmów i z radiowych przepięknych scen. Rok 1987. Good Morning Vietnam. Robin Williams jako niesamowity prowadzący, ale o tym chyba wszyscy dobrze wiemy. Ktoś napisał komedia wojenna. Nie wiem, jak to się ma z tematem, który jest tam poruszany, a poruszany jest temat wojny w Wietnamie. No ale my dzisiaj nie o geopolityce, my dzisiaj o muzyce w tej audycji. Do samej 10:00. Ja już mówiłem, że dzisiaj gramy z płyt. No, w dobie tak zdigitalizowanej muzyki granie z płyt to ewenement, ale dzisiaj specjalnie z półki wyjąłem dla Państwa. Mam nadzieję, fajne i ciekawe wydawnictwa to na pewno, chociaż wszyscy pamiętamy scenę, kiedy Robin Williams zapowiada Jamesa Browna. No, obok Jamesa Browna jeszcze 11 innych fantastycznych nagrań na ścieżce dźwiękowej do... O, nawet tutaj okładkę sobie otwieram. Good Morning Vietnam to w wykonaniu formacji Marvelettes, Danger, Heartbreak, Dead Ahead. Krótkie te utwory, bo wtedy takie nagrania się po prostu rejestrowało, ale treściwe i myślę, że jak najbardziej odpowiednie na ten nasz świąteczny poranek. California girls are really the most. Where they want.